nasa high school lang. Naglalaro habang yung buhay pinipaisikan. Naglalango, chindalantan, hinalo, tasty yan. Homie, take a sip. Sili, pawisan na tayo dito, nagtitrip lang. Pero merong sense, aking aangasan, kaya itutok mo yung lens. Di makakatakas, hahabulin ko yung chance na makuha ko yung mili. Shari, do your dance, bibilhan kita ng Louis. Parang Willy kasi bigyan niya ng jacket, kasi sakin nilamig yan. Sabi paki, sabi sila mabe malupet yan. Kilala niya ko meron taste dyan. Nandyan na siya mula noong day one. Parang mga bata, balik at magaan. Parang mga tala, tignan mo makinang walang mintes. Ititigil hanggang sa mapalago, yeah, walang stress. Kabisado, paborito kong laro, yeah. Parang mga bata, balik at magaan. Parang mga tala, tignan mo makinang walang mintes. Ititigil hanggang sa mapalago, yeah, walang stress. Kabisado, paborito kong laro, yeah. Kung paano ako gumalaw nung binata ako, hindi na nag-iba. Iba. Paano ako nakilala, ganun ko pa rin naman to dinala. Iba. Yung angas hindi nawala, lalo lamang lumala. Kita mo na kuminang, nung sa auto ako bumaba. Paano pa papawisan kung malamig ang aking isip? Minsan yung sakay ko yung tinawag mo na baby. Sumama siya sa trip, sumakay sa aking whip. Kinuhanan niya ng clip, yung nakasama niya na pin. Sabi niya sa tropa niya, ibang klase kapag si Joy. Sabi niya lang daw naramdaman ganong klaseng enjoy. Di niya man sabihin, ramdam ko dalang apoy. Pero kailangan bitinin, tsaka na natin tuloy. Parang mga bata, balik at magaan. Parang mga tala, tignan mo makinang walang mintes. Ititigil hanggang sa mapalago, yeah, walang stress. Kabisado, paborito kong laro, yeah. Parang mga bata, balik at magaan. Parang mga tala, tignan mo makinang walang mintes. Ititigil hanggang sa mapalago, yeah, walang stress. Kabisado, paborito kong laro, yeah.